بعد انقلاب انجام را غلی دی یک نمبر افغان پکی ختلی دی یک نمبر افغان پکی ختلی دی بعد انقلاب انجام را غلی دی یک نمبر افغان پکی ختلی دی یک نمبر افغان پکی ختلی دی بیا د مومن خان تورا پلاس کیدا بیا د مومن خان تورا پلاس کیدا بیا قامت پسرو وینو لړلای دی یک نمبر افغان پکی ختلای دی یک نمبر افغان پکی ختلای دی بیا د انقلاب انجام را غلای دی یک نمبر افغان پکی ختلای دی یک نمبر افغان پکی ختلای دی منگور باندی مڈارا و جان گورا منگور باندی مڈارا و جان گورا روس متر تاوڑان دیز بلا ولی دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یاد انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے نر طالب نڑے تملا تڑلی دا نر طالب نڑے تملا تڑلی دا نر طالب پٹولو کی خاغلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یاد انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے گڑیا سرا پزا او غگون شول گڑیا سرا پزا او غگون شول چاچی پدائی گزار خوڑ لے دے یک نمبر افغان پوکی خط لے دے یک نمبر افغان پوکی خط لے دے یاد انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی خط لے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے ہر ذلی زمن ایمان پتول پروی ہر ذلی زمن ایمان پتول پروی ہر کافر پخپل کانی تللے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے بیا د انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے دلتا یو ظلمی پتن دی ولگین دلتا یو ظلمی پتن دی ولگین دلتا یو ظلمی حروب للی دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یاد انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے سپین طالب سپین هدف تذیر اوسا سپین طالب سپین هدف تذیر اوسا ننگ دیدا تسل قلم یاد لے دے یک نمبر طالب پوکی خط لے دے ننگ دیدا تسل قلم یاد لے دے یک نمبر طالب پوکی خط لے دے یاد انقلاب انجام را غلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے دے یک نمبر افغان پوکی ختلے